جدید سے اس کام میں خوشیات دلائیں دعا سے پہلے اور بیٹھے اس میں خوشیات سے دلائیں جدید سب کا کام میں خوشیات دلائیں ماسٹر اسلم صاحب کے رہے جی ماسٹر اسلم صاحب صاحب ماسٹر اسلم صاحب کو انہوں نے کہا پر ہے آواز نہیں آ رہی آواز آ رہی ہے آواز سچی کو نہیں آ رہی کی آواز کو بات ہے جو ٹکرا کروا زار صاحب آواز آ رہی اس طرف نہیں آ رہی ہے آپ نے آپ کا بھی صاحب آواز آ رہی کچھ بیٹھے ہیں آپ کیسے محسوس ہوتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہو گئے ماسٹر اسلم صاحب کو کدھر گیا تھا یہ رات کو ہمیں نظر نہیں آیا مسجد کلیم صاحب کے دور کمروں میں جا کر دیکھو نا اسلم صاحب کو ہے کہ نہیں ماسٹر اسلم صاحب ماسٹر اسلم صاحب کو پہچانتے ہو آواز نہیں آ رہی جن میں ساتھیوں کے کان کمزور ہے ان کو آواز نہیں آ رہی ہے ماسٹر اسلم صاحب ہمارا ایک مہمان آیا اس کو پہچانتے ہو اس کو نہیں پہچانتے ہو دیکھے نا جی بیمار خراب کرو نہیں آ رہی تھی رات کو کیسے تھی رات کو اس طرف نہیں آ رہی تھی اس وقت تو سارے چاروں طرف سے پوچھا تھا مولوی محمد صاحب کو آواز آ رہی ہے اصل میں یہ جو ہرن ہوتے ہیں جتنے دور ہوتے ہیں نا اس کی آواز صاف ہوتی جاتی ہے ہاں جی جتنے دور ہوتی ہے اور جتنی اونچی ہوتی ہے جی اچھا آپ جی کیسے محسوس ہوا ہاں اپنے علم ہے نہیں اپنا تجربہ ہے اس آدمی کو کسی وقت بلا کر اس کے اس کے علم تجربے کی باتیں آپ نے سیکھنی ہوں ہاں جی اب آواز آپ نولا صاحب ٹھیک آ رہی ہے ہاں جی احمد خان صاحب عربی وغیرہ ان کا بولنا بھی شروع کریں گے پھر آپ بتائیں گے. آپ جی کیسے آواز؟ ماشاء اللہ جی. نہ بس آپ تیل بولیں گے نا، تیل بولنے کا خیال کریں گے پہلے اس کو ذرا. اچھا ٹھیک. محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم، رات کے بیان کے میں دو باتیں تھیں، ایک تو ہے کہ اصلاح کیا ہے اور ایک حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس میں ایک بات مکمل ہونا رہ گئی تھی کہ اس بات کا خود فیصلہ کرنا کہ میں اصلاح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہوئی ہے، یا میں بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں، خود آدمی فیصلہ کرے اور خود آدمی نے ایک معیار مقرر کیا ہوا ہو تو اس سے آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے. غیر محققین لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بتاتے ہیں یا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سارے جذبات مر جائیں. اصلاح ایسے کہتے ہیں کہ سارے جذبات مر جائیں اور بس آدمی فرشتہ ہو جائے. تو آدمی تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے. اگر آدمی فرشتہ ہوتا تو بس اس کو اللہ پاک زمین پر رکھتا ہی نہیں، اس کو آسمان پر اٹھا لیتا، بس اس وقت فرشتوں کی طرح ہر وقت عبادت پر لگا رہتا. اس کو جو زمین پر رکھا ہے اس وجہ سے اس سے کبھی خطا بھی ہوگی، اس پر یہ منادم ہوگا، پھر روئے گا، گڑگڑائے گا، اللہ کے حضور معافی مانگے گا، اللہ کے حضور معافی مانگے گا. اور اس کی ندامت، اس کا استغفار، اس کا اللہ کے حضور گڑانا اور معافی مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ملوکیت سے بھی زیادہ پسند ہے. اور اصلاح جو ہے جذبات کے مر جانے کو نہیں کہتے ہیں، جذبات کا مکمل مار لینا کہ وہ ممکن ہی نہیں ہوتا اکثر حالت میں. صرف یہ ہے کہ ان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا. جب آدمی کو اتنی ہمت حاصل ہو گئی کہ دل میں آنے والے خراب جذبات کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، یہ جذبات جیسے بھی ہوں عمل کو درست کرنے کی اس کو قدرت ہو گئی ہے، تو اس کا اصلاح کا ضروری درجہ فرض درجہ حاصل ہو گیا ہے. آگے ترقیات ہیں، قرب کی ترقیات ہیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ، عمر گزرنے کے ساتھ ہوتی رہیں گی. تو ایک تو غیر محقق لوگوں میں جذبات کا فنا ہو جانا، بلکہ فنا فلّہ جو ہے فنا فلّہ. ایک دفعہ ایک سلسلے کے آئے میں سے ماضی ملنے کے لیے یہاں، ان سے میں نے بیان کرایا، انہوں نے بیان کیا فنا فلّہ بیان کیا. نہیں، سارے ساتھیوں کی آواز خارج کر دی. ساتھی پریشان ہو گئے کہ فنا فلا تو بس ہمیں ساری مناسب نہیں ہوگا، بس آتے جاتے رہیں گے، باقی تو حاصل ہونا تو مشکل ہی ہے. ہمارے یہاں ایک خطیب صاحب ہوتے تھے قاضی نور الحق ندوی صاحب، تو وہ باتیں بڑی زبردست کرتے تھے. چلو مقصد سمائے یاد آ گیا. انہوں نے بیان کی ایک دفعہ کی جمعے کی تجویز تھی تو تنگی کے علاقے کا ناتے ڈم جو ہے وہ بھی بیان تقریر سننے کے لیے چلا گیا، جمعے کی تقریر سننے کے لیے. امام صاحب نے کہا کہ پلسرات جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، سلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور پانی سے زیادہ نرم ہوگا، اور اس پر سے گزرنا ہوگا. تو وہ آدمی ساری عمر بیجنگی گزری ہوئی، یہ آخری عمر میں مسجد کا اس نے منہ دیکھا تھا، تو اس سے چادر جھاڑی اور کندھے پر رکھتی اور نکلا مسجد سے. اور نے کہا ناتے جب ہم پکے سروت مارے، یعنی وہ تو گرا ہی ہے، وہ تو گرا ہوئی ہے. تو اس کے سروے کر رہی ہے، جب گرا ہی ہوا ہے تو اسے کیا کر رہا ہے، زیادہ اس کو بس بھی نہیں آنا چاہیے. بلکہ یہ دین کو بیان کرتے ہوئے رعایت کرنا، انسانوں کے حالات کا حالات کی رعایت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اہل تصوف کے نزدیک یہ بہت ضروری بات ہے، مولویوں کے نزدیک مفتیوں کے نزدیک اپنا بستے کو بیان کرنا ہے، فتویٰ دینا ہے۔ اہل تصوف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حال کا فہم دیا ہوتا، تجربہ دیا ہوتا، حیدرآباد کی ایک بستی کے امام صاحب کو شوق ہوا تو وہ یہاں ایک عبدالسلام مولوی صاحب ہے جو نیا نیا عزیز ہوا ہوا ہے، تو اس کو کافی فنڈ بھی مل رہا ہے تھا بیچارے کو، تو اس کو تنگ دستی کی زندگی چھوڑنی پڑی چوریوں کے فنڈ کی خاطر، تو اسے وہ آیا ہوا تھا دورہ تفسیر کر کے آیا ہوا تھا، خوب شدت اس کے ساتھ، اس نے آ کر مسجد میں تقریر کی اور ہمارے کیسر صاحب کے والد صاحب کو باقاعدہ ڈپریشن ہوا، انہوں نے کہا مریض سے اسے خبر ہو گئے منہ بس اخبار، ہم تو فاصلے نہیں کرتے، ہم تو بس تباہ برباد ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اپنے جا کر مولوی صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے انہیں سے کہیں، اب میں اگر اس بات کو بدل کر کہتا بھی ہوں تو آپ کے والد صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا، انہیں سے کہیں کہ دوبارہ بات بیان کرتے ہوئے اس بات کو اس شدت کے ساتھ بیان نہ کریں کہ نوجوانوں کے لیے تو شدت پسندی بھی ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، لیکن بوڑھے لوگ جو ہیں ان کو تو عمر ایسی ہے کہ ان کو اگر رحمت و کرم اور مغفرت کی امید اگر نہیں دلائیں گے تو بڑھاپے میں صحت کی کمزوری کی وجہ سے آدمی کا معطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آپ کے شوق دھیان اور جوش تقریر کا تو مزہ ہو گیا، لیکن اس سے اگر آدمی معطل ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، اس کی تو ساری زندگی کا عمل مختل ہو گیا، ساری کی زندگی کے عمل میں اختلال اور فرق پڑ گیا، نقصان آ گیا۔ خیر بات کیا کر رہے تھے جی؟ ہاں اخلاق ضرور درجہ حاصل ہو گیا، یہ مضمون کیسے آ گیا تھے؟ ہاں فنا فلا کو بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے فنا فلا بیان کیا، سب کے ساتھیوں نے فنا فلا تو سن لیا، لیکن ایک تو یہ کہ وہ ہے کیا ہے اس کا پتہ چلتا ان کو، اور ایک اس کو پتہ چلتا کہ حاصل کیسے کرنا ہے، یہ تو سالکین ہے، میں تقریر سننے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے، یہ لوگ تو آئے ہوئے کسی بات کو جان کر اس کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو غیر ان کو وہ بیان تو ہوگی لیکن وہ ہے کیا ہے، صاحب بیان کرتے ہیں نا کہ ایک ربی طالب علم تھا، اس نے یوسف زلیخا کتاب پڑھی، استاد فارسی کی کتاب ہے، فارسی ادب کو پڑھاتے تھے مدرسوں میں، اس نے بلوچستان پڑھاتے تھے، پھر بلوچستان پڑھاتے تھے، پھر یوسف زلیخا پڑھاتے تھے، پھر گئے تو مستنی مدن روم پڑھاتے تھے، تو واقعی جب سے فارسی کے نصاب یہود نے مدارس سے دور کرایا تو مدارس میں جو مولویوں اور سعود و گزار تھا وہ اس کا خاتمہ ہوا، اور یہ پھر اشاعتیہ بنے، پہلے مدارس میں شیخ التفسیر ہوتے تھے، پھر شیخ القرآن بن گئے، بات کیا رہا تھی جی؟ ہاں کتاب پڑھی اسے نا، تو اگر سارے بڑے اسے ربھی پڑھ تو رہا تو کمی سے برا نہیں تھا، آخر جب اس نے کتاب پڑھی تو اس نے بڑی آج بھی آدمی تھا پٹھان، ہاں جی اس کو بڑی حیرت تھی کہ کلا یہ سب چیز ہمارا دل کھلے نہیں ہو، کلا دلے خان دل کھلے نہیں، ہاں جی تو پتہ نہیں دلے خان مرد ہے کہ یہ سب مرد ہے، صحیح پشتو بولنا تو یوسف نہیں کہہ سکتا، یہ سب کہتے ہیں لیکن پتہ ہی یوسف مرد ہے کہ زلیخا مرد، زلیخا مرد ہے کہ یوسف عورت سے کوئی سمجھ نہیں آئی، کتاب ختم کرنے کے واسطے استاد جی کو خبر تھا پوچھتے ہوئے تھی، یہ ایک بات پوچھتے استاد جی کہ کیا بات پوچھتے، تو اس نے کہا کہ دا یوسف خزا ہوا حسن نہ روانی، تو اس نے کہا بیڑا غرق کر لیا، تو اس نے پہلے پورے چھ مہینے ضائع کیے بیڑا غرق کر لیا، کہ کتاب پڑھنے کے بعد میں تمہیں اتنا نہیں سمجھا سکا کہ یوسف مرد تھا، کہ سچ بات ہے کہ کسی چیز وہ چیز ہے کیا ہے، حاصل کیسے کرنی ہے، تو دعا کرنے کے لیے ذکر کرنے کے لیے بیٹھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ فنا فی اللہ کہتے ہیں نفس میں اٹھنے والے غلط تقاضے کو ترک کر کے اللہ کے حکم کو اختیار کرنا. بس یہ فنا فی اللہ. اتنی سادہ سی آسان بات ہے. ڈاکٹر فرید سے بھائی کو بڑا شریف بتا دو کالج میں انشاء اللہ گرام نفس کے اٹھنے والے تقاضے کو غلط تقاضے کو چھوڑ کر جس آدمی نے نفس اٹھنے والے غلط تقاضے کو چھوڑا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو اختیار کیا بس یہ اس لیے فنا فی اللہ. بلکہ ایک آدھ بول لطیفہ سنائیں. پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے. چار مہینے لگائے انہوں نے. بڑا دن کا کام کرتے تھے اور بڑے لوگوں میں نکالتے تھے جماعتوں میں فائدہ ہو رہا تھا. وہ سنت بدر کی تحقیق میں لگے. اس تحقیق میں لگ کر اہل حدیث ہو گئے. آپ بجائے لوگوں کو الگ عرصے میں نکالنا کہ ان کی اصلاح ہو ان کو ہدایت ملے انہوں نے رفیع رفیع کرو کہ نہ کرو امین زور سے کرو یا نہ کرو جھگڑے کو شروع کر دیا کالونی میں درختوں کی کالونی میں. اور بس پہلے تو وہ کرتے تھے اصلاحی کام کرتے تھے اصلاحی کام تو رہ گیا جھگڑے شروع. میں امتحان دینے کے لیے گیا وہاں تو مقامی تبلیغ والے ساتھیوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک ڈاکٹر کا اصلاح حال ہو گیا ہے اگر آپ ان سے ملے ان سے بات کریں تو ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے. میں نے کہا یہ ملاقات کراؤ ہماری ہم نے کون سے مناظرے کرنے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تو اس سے سارے اعتراضات جو جمع کیے ہوئے تھے میں نے کہا پہلے تو اپنے سارے اعتراضات کو بولے. ان سے بولے اس نے ایک بات اس نے کہی یہ کہی ان کو دیکھو فنا فی رسول فنا فی شیر یہ کوئی باتیں ہیں یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کے بجائے جائے تو رسول میں فنا ہو اور جو ہے تو شیخ میں فنا ہو جائے. چلو اگر فنا ہے تو فنا فی اللہ ہونا چاہیے اور فنا فی رسول فنا فی شیخ یہ کوئی باتیں ہیں. میں نے کہا جی اصل میں ان باتوں کا ایک تشریح ہے. فنا فی اللہ کی ایک تشریح ہے فنا فی رسول کی ایک تشریح ہے فنا فی شیخ کی ایک تشریح ہے. کہ وہ سال ہے جو اللہ کی طرف ترقی کرتے کرتے اس پر غالب غلبہ توحید کا ہو گیا اور غالب دھیان الہی تاری ہو گیا غالب غلبہ اس پر توحید کا ہو گیا اور اس طرح کے سالک جب بات کرتے ہیں تو وہ آیات قرآنی اس پر زیادہ وارد ہوتی ہیں اور وہ دین کو اس رخ سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم فنا فی اللہ کہتے ہیں. اور فنا سے رسول ہم کہتے ہیں اس پر کہ رسالت کا غلبہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا رابطہ اس کا زیادہ ہوا محبت اس کو زیادہ ہوئی. یہ آدمی جب بات کرتا ہے تو بات حدیث کے ذریعے سے کرتا ہے اور کہہ کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیسا دھیان ہونا چاہیے کل کل میں اللہ تعالیٰ کیسا قرب ہونا چاہیے. تو اس سالے کو ہم فنا سے رسول کہتے ہیں. اور بعض آدمی ایسا ہے کہ اس کا زیادہ رابطہ زیادہ تعلق جو اپنے شیخ کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے ان کی تعلیمات ان کے قول الفاظ بول یہ زیادہ آ جاتے ہیں ان کا دھیان زیادہ رہتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے حضرت نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ایسا تعلق ہونا چاہیے کل میں اس کو ہم فنا کر تو شیخ کہتے ہیں. دیکھا کیسا دیکھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کوئی غلطی نہیں. دیکھیں ایک بات تھی اس کو ہوا کر کے آپ کو بتا دیا کہ شرک کی شکل میں اس کی تشریح کیا ہے یہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں نہ آپ سیکھی ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے تو غلبہ توحید کے طریقہ کار کی وجہ سے آپ ان سے بدگمان ہو گئے. خیر ان اور باتیں جب کی ساری باتیں جب مکمل ہوئی تو میں نے کہا میں تو آپ کی خدمت میں ایک درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا اور وہ یہ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ اس عمر پر تو چودہ سو سال گزرے ہوئے ہیں. کوئی ایک سال دو سال کی عمر نہیں 1400 سال گزرے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی آیت آیات کی تفسیر کے اتنے پہلوؤں کو بیان ہوا کیا ہوا ہے اور حدیث کی تشریحات اور حدیث کی فرق اور ان کو اتنا کیا ہوا ہے کہ کوئی بات کسی کونے میں خیر معلوم رہی نہیں ہوئی ہے. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہماری معلومات میں نہ آئی ہوئی ہم نے ان کو سمجھانا ہو, یہ ضرور ہوتا ہے سمجھا نہ ہو. مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی تھی, اس مسئلے پر ہم مولوی شوکت صاحب ہمارے جنم سے کتاب لکھوانا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا جی اس روایت کو کسی جو روایت کرنے والا آدمی ہے فلانے آدمی کے نام سے غلام اللہ خان صاحب اپنی کتاب میں لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ غیر اعتباری ہے, اور میں نے تحقیقات کی اس نام پر 86 آدمی ہیں, 86 آدمی جنہوں نے روایت نہیں کی, ابو جعفر مدنی اور ابو جعفر نام میں بھول گیا مجھے, کیونکہ اس بات پر 86 نام ہیں, ان 86 میں سے یہ روایت اس آدمی کی ہے جو سکہ ہے پکا آدمی ہے, لیکن 86 آدمیوں کے لیے تحقیق کے لیے 86 دن چاہیے تھے, 86 کتابیں چاہیے تھیں, اور غلام اللہ خان صاحب نشا دیے تھے تو تحریفی تھے ان کو وقت نہیں ملا اتنا, تو انہیں تاکید کی ہوتی ڈالو میں غیر سکہ کو غیر اعتباری آدمی کا نام لے کر اعتباری روایت کو لکھ کر اس کا رد کیا ہے. تو میں کیا کروں, میں ان کا نام لکھوں گا تو ان کے لوگ جو ہیں یہ خفا ہوں گے, میں نے کہا نام کو واضح لکھ کر رد کرو. یہ علم ہے حضرت مولانا زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے خلاف مفتی شفیع صاحب نے فتویٰ لکھایا اور لکھوایا تفسیر عثمانی صاحب سے, وہ بڑے ڈر رہے تھے کہ ہمارے سلسلہ جو بند کتنی بڑی ہستی ہیں اور ان کے فتوے کے خلاف مجھ سے فتویٰ بجان لکھا رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس کو شروع میں لکھا بھی ہے کہ ہمارے حضرات ہیں محققین ہیں, جب بھی ان کو تحقیقی بات کہی جائے تو اس پر وہ ناراض نہیں ہوتے خفا نہیں ہوتے, وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے ایک بات کی مجھے بات پر مجھے سمجھا دیا. تو خیر وہ میری شوق سر ڈر رہا تھا تو اس نے جب میں نے کہا کو لکھو, جب اسے لکھا تو ان کے سلسلے کے لوگوں نے اس کو جواب دینے کے بجائے نوکری سے نکالنے کی کوشش کی, اس کی جب نوکری سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو کہا یہی تو وہ بات ہے کہ ان کو بس لے تو عید کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے, رسائل رب کو دور کرنے کا موقع نہیں ملا ہے کہ نفس کے حسد نارس اور کینہ پر آکر ہوئے ہوتے اور سب اپنی گندگی کو دھویا ہوتا, نہ تمہارے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں یہ حسد اور کینہ کے تحت استعمال ہو کر رہے ہیں, ان کو اللہ الٹی شکست دے گا. کم سے کم فقراء نے اس بات کو پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ جب اپنے نفس کی ان کباہتوں کو پکڑ کر ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی خاص فضل کو تمہاری ذات ہوگی جس کا اللہ نے وعدہ کیا. تو اب بات کیا تھی اس کی طرف پھر واپس آئے, خیر وہ آنے کے میں تو آپ سے غلط کرنے کے لیے آیا تھا, وہ یہ حل کرنے کے لیے آیا تھا. پہلے بزرگوں نے کہا ہے کہ فقہی مسائل کے اختلاف اس کی ترغیب اور اس کی تشریح اور اس کی ترغیب دینا یہ تبلیغ نہیں ہے, تبلیغ توحید رسالت آخرت کو بیان کر کے لوگوں میں آخرت کا شوق اللہ کا خوف پیدا کرنا اور اخلاق اور ان کے فضائل ان کے فوائد ان کے نہ کرنے کا نقصان ان کو بیان کر کے لوگوں کو عمل پر تیار کریں, تبلیغ اس کو کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنے کے لیے آیا تھا کہ اگر آپ پھر جو ہے تو وہ تبلیغ والے ساتھیوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں اس بات کو جس سے بہت فائدہ ہو رہا تھا, آپ کو اللہ نے دلائل دینے کی توفیق دی تھی, بات کرنے کی توفیق دی تھی, آپ کی بات سمجھتے تھے لوگ, اس سے فائدہ ہو رہا تھا, تو اس پر میں واپس آنے کی عرض کرنے کے لیے آیا تھا. تو خیر یہ بات درمیان میں آ کے عرض یہ کر رہے تھے کہ وہ چیز ہے کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ جو پہلی بات تھی یہ تو اس کی جو ڈیفینیشن اور تعریف میں غلطی ہو رہی ہے, اور غیر محقق لوگوں نے ان کو جو بیان کیا ہے اس غلطی کی اصلاح ہو. تو لہذا دل میں وہ ثابت آنا, دل کے اندر جو ہے تو جذبات آنا, اس سے آدمی پریشان نہ ہوا کرے, کیونکہ اگر دل میں خراب جذبات آئے, خراب خیالات آئے, خراب مساوس آئے, اس پر عمل کیا آدمی نے تو اس کا تو ہو گیا نقصان آخرت کا. اس سے اگر نرمی ہوئی تو بتائے, دل میں نرمی آئی تو بتائے ہوا, ندامت ہوئی اس کو تو اس میں بھی اللہ کا فضل ہو گیا اس پر. اور اگر اس نے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا تو یہ پریشان ہوا, بہت پریشان ہوا. تو شیطان کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر مومن غور کو نقصان نہ پہنچا سکوں تو کل میں پریشان تو رکھوں, اس کو پریشان تو رہے نا. حضرت راجیو رضی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان باوجود بہت زیادہ کشف اس کو حاصل ہے اور بہت مشاہدہ اس کو حاصل ہے, کشف حاصل ہے, سب سے زیادہ کشف شیطان کو ہوتا ہے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں کشف کوئی کمال کی چیز نہیں ہے, بلکہ ان کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ شاید کشف کے کرامات تھے. تو یہ واقعی دین کا پکا جملہ نہیں ہے, ایک جملہ رواج پا گیا ہے. واقعی دین جب بات مجھے بات کیا کرتے ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں کہ آپ کے فناہ حاصل کیے ہوئے ہیں, فناہ حاصل کیے ہوئے اور سائے پہ نسبت ہے. اور فناہ حاصل کیے ہوئے کہتے ہیں کہ نفس کی جو رضالتیں گندگیاں ہیں وہ ٹوٹ چکی ہوں, کہ بس اصل لال سینا ریا کل سے خارج ہو چکا ہو, اور اللہ کا تعالیٰ کہ اللہ کی محبت آج بھی سرخائی ہمدردی یہ باطن میں آ گئی. بات پھر بھول گئی. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں جی شروع ہوئی ہے, سن لی اس کی بات میں, وہ بات منسوخ کر رہے ہیں, وہ مکمل ہوگی, وہ مکمل ہوگی. جی کہ وہ پہلی بات ہے اس کا, وہ جب ریفائن ہو جائے تو اس کے بعد حاصل کرنے کا طریقہ ہو, حاضر کرنے کا طریقہ, حاضر کرنے کا طریقہ جو ہے وہ تو ایک مشقت ہے, وہ تقریر سن لینا, اجتماع میں آ جانا, یہ نہیں ہے. اجتماعی اعمال جو ہیں, اجتماعی اعمال تو انفرادی اعمال کو زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر اجتماعی اعمال کے نتیجے میں انفرادی اعمال زندہ نہیں ہوئے تو مطلب کام نہیں ہوا. میں گاؤں میں تھا, وہاں پتہ چلا کہ فلاں مقرر آ رہے ہیں, تو اس میں تقریر سننے کے ہم بھی گئے, بڑی شہرت سنی ہوئی تھی, تقریر سنی اور بڑا جوش و خروش تاری ہو رہا تھا اور نعرے لگا رہے تھے لوگ. تو ہم نے اپنے محققین حضرات سے جو سنا ہوا تھا وہ تھا کہ فیض جوش کو نہیں کہتے, فیض جوش کو نہیں کہتے. بہت مزہ آ گیا کسی جگہ اور بہت جوش تالیوں کا نعرہ تکبیر کر لیا, یہ فیض نہیں ہے. فیض جو ہے وہ توفیق کے عمل ہے. اور رات کو ایک بار میں نے بیان کرنا شروع کی جو مکمل نہیں ہوئی تھی. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں ایک اجازت لی تھی, شاہ منصور کے ایک بزرگ تھے ان سے اجازت لی تھی. پھر میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ ہمارا اختلاط بہت ہوتا ہے, اختلاط سے بعض اوقات اعمال کی توفیق طلب ہو جاتی ہے. ایسے آدمیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو جاتا ہے, چور کا حال آدمی کے اوپر آ جاتا ہے, تو کچھ عرصہ گزرا اس ورد کے پڑھنے کی تو ٹھیک ختم ہو گئی. وہ ان کی بیماری کا سنا تھا کہ بیمار تھے, انہوں نے یہ چھپاؤ کہ ان کر ملاقات کے لیے حاضر ہوا, اور بیماری کے باعث اتنا ہوئے ہیں کہ بات چیت کر سکتے ہیں بس. ان کے بعد ہمارا ایک 10-15 منٹ بیٹھنا ہوا. جب واپس آیا تو کوئی سال سے اپنے چھوٹ گیا تھا, اللہ نے دوبارہ توفیق دی کہ اہل عظیمت جنہوں نے کہ پکے ارادے کے ساتھ اس پر اپنا وقت گزارا ہوا ہے, ان کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے سے بھی عمل کی توفیق ہو جاتی ہے, اور فیض کہتے ہی عمل کی توفیق تو ہے کہ آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق ہو. اور جذبات تاری ہو جانا, جوش و خروش تاری ہو جانا, مزہ آ جانا, اس کو کہتے ہیں انفعال. انفعالات اور اعمال, اعمال اور سیدھے, انفعال اور سیدھے. جب آدمی کو نیک عمل کی گناہ سے رکنے کی توفیق ہوئی اور نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق ہوئی تو یہ کہتے ہیں اس کو تو ہوا فیض. اور بڑا مزہ ہے آدمی کو جوش و خروش چالی ہوا, یہ ہے انفعالات. اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس آدمی کا عمل کا شوق بن جاتا ہے, لیکن یہ اصل نہیں ہے. خیر تقریر سن کر آئے تو میرا خیال تھا کہ ہم نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ مقامی بزرگ سے مسلمیہ بزرگوں نے اسی بات کو ہی کہا. نے کہا سنا ہے ہم نے کہ بڑا جو تقریر میں بڑا لطف ہوتا ہے, بڑا جوش و خروش ہوتا ہے. میں نے کہا جی ہاں, اصل بات تو کسی جگہ جا کر آدمی کا آدمی گناہ سے رکنا شروع ہو جائے, نیکی پر چلنا شروع ہو جائے. یہ فیض, یہ فیض اس کو ہوا. اب جو بات کرنی تھی اور کرنی تھی وہ یہ کہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آئی پڑی تھی چولو ورنہ میں ظلم ونفسم جاؤں گا فاستغفر اللہ واستغفر الحمد رسول نوایت اللہ تواب الرحیمہ, اس کے لیے نازم ہو کر تو بتائے ہونے کے لیے جانا اور سلاسل بیت منسلک ہونا اور اپنے حالات بتا کر اس کی اصلاح پوچھنا اور مسلسل رابطہ رکھنا اور اصلاح نفس پر جو تین درجے بیان کیے ہوئے ہیں کہ پہلا درجہ ہمارے سلسلے کی اصلاح کا یہ ہے, دوسرا درجہ یہ ہے, تیسرا درجہ یہ ہے, اس کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ان اذکار کو پوچھ پوچھ کر اس پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں اس بات مثال میں عرض کیا کرتا ہوں. اور دو لکھ صاحب سے پوچھا کرتا ہوں, لکھ صاحب کی عمر 60 سال ہو رہی ہے, یعنی 62 سال ہو رہی ہے, اور 2 سال کے جب یہ تھے انہوں نے نمی جان کو روٹی پکانے ہوئے پکاتے ہوئے دیکھنا شروع کیے. 60 سال سے دیکھ رہے ہیں, کسی دن گھر والی ناراض ہو جائے نا تو روٹی کے بغیر ہی رہے گا انشاءاللہ, یا ہوٹل پر جائے گا کھانے کے لیے. 60 سال دیکھنے کے باوجود روٹی پکانا نہیں سیکھ رہا, روٹی پکانا نہیں سیکھ رہا ہے, نہیں آیا ہے. کیوں نہیں آیا ہے؟ تو 60 سال تماشے کی نیت سے دیکھا ہے, سیکھنے کی نیت سے نہیں دیکھا ہے. خبر آپ اجتماعات میں آ جاتے ہیں, یہ تماشا ہوتا ہے. باقی پورا مہینہ جا کر جائے تو تارک صاحب نے کارخانے میں کھپنا ہے, تو یہ تماشا ہوتا ہے. تماشے کے میں چار بھی نہیں سیکھتا ہے, سیکھنے کی نیت کرنی ہوتی ہے, پھر اس سال کی نگرانی میں اس کام کو کرنا ہوتا ہے, الٹا سیدھا کرتا ہے, توڑ پھوڑ کرتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو صحیح سیکھ لیتا ہے. اس لیے ہمارے جو میڈیکل ایتھکس ہے نا, میڈیکل ایتھکس میں ہے کہ جو آدمی انگلینڈ سے فارسیل سے اور یہ کر کے آیا ہوا ہو, 3 سال یہاں کا مائر ڈاکٹر اپنی نگرانی میں اس کا کام کرائے گا, اس کے کام کو دیکھتا رہے گا. کرنے کی اس کو اجازت ہے, دیکھیے اس کو نگرانی میں رکھے گا, دیکھے گا اس کو کہ کہیں آنکھ کا آپریشن کرتے ہوئے آدمی بند نہ کر دے, کہ دو چار بندہ کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر بنا. میں نے جس استاد سے سائیکل چلانا سیکھا ہے اس نے مجھے سکھایا, خاص شاگرد تھا ہمارا, اس نے سکھاتے ہوئے اتنا بھی میں نہیں گرا ہوں کہ میری کوئی انگلی لگڑی گئی ہو زمین پر, کہ جیسا وہ شفقت والا استاد تھا. اسے سکھاتے سکھاتے اس پیچھے کھڑا تھا, اس نے کہا, اس نے پہلے مجھ سے کہا کہ آپ چلائیں, میں نے پکڑا ہوا ہے سائیکل, آپ سائیکل میں نے پکڑی ہوئی ہے اور میں آپ کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہوں, آپ نہیں گریں گے. باقی اسے اس کے ترتیبیں سکھائی نا, تو آخر میں اب وہ میں چلا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے, اور آخر اس میں آواز ہی آواز دور سے آ رہی ہے, مجھ سے دور سے آواز آ رہی ہے, انہیں دور سے آواز سے کہا آپ کی سائیکل میں نے چھوڑی ہوئی ہے. جب اسے کہا چھوڑی ہوئی ہے تو میں نے کلابازی کھائی, گرنے کو میں ہوا, گرنے کو ہوا نا, لیکن بس پھر توازن, چونکہ ایک حد تک سیکھے ہوا تھا تو توازن ہو گیا. بعد نے کہا ماشاء اللہ اب آپ نے خود توازن کر لیا, اب ہو گیا آپ کا توازن. تو آگے چڑیاں بچے چڑیوں نے دیے ہوئے ہیں نا, پشاور کی وادی میں کس دن کی بارش رکی تھی تو چڑیوں کے بچے شروع ہوئے ہیں. تو جب ہوتے ہیں نا پر بچے کے جب ہوتے ہیں تو پہلے اس کے پیروں کو چمٹاتی ہے اس کی ماں گھونسلے کے ساتھ اور خود یہ لٹکاتی ہے, تو پر کو پھڑپڑاتے ہیں کرتے کرتے کرتے تو کوئی طرح سے لٹکاتی رہتی ہے اس کو, پھر اس کو چونچ سے اندر کر دیتی ہے. پھر ایک جب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے پر خوب ہو رہے ہیں تو پنجے سے پکڑا ہوا جب پھڑپڑا ہوتا ہے تو چونچ مار کے سوریجے گرا دیتی ہے, بس یوں گرا دیتی ہے تو دو چار کلابازیاں کھا کر بس پھر آتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اڑنے لگ جاتا ہے. اگر سننا گرائے نہیں نا چمٹا ہی چھوڑے ساری عمر نہیں سیکھ سکتے, وہی جگہ پھنسے کو پکڑے ہوئے پر پھڑپڑا رہا ہوگا تو اس کو گراتی ہے ماں. انہیں یہ جانتے ہوئے جب پر پھڑپڑاتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے جو میں پر پھڑپڑا رہا تھا اس کا فائدہ یہ ہے ہوا میں رکنا. تو تقاریر میں آنا اجتماعات میں آنا یہ تباشبی نہیں ہوتی ہے, حاصل کرنے کے لیے برادری کو باقاعدہ محنت مشقت کام شروع کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ اس کو لکھا اس لیے تھا, لائن اپ کتاب اس لیے لکھی تھی, اور جو درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم اس لیے لکھا تھا کہ یہ تاریخ میں بڑی لمبی بات مختصر ہو کر سامنے آ جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں اس کو آدمی پڑھ کر اس ترتیب کو سمجھ جاتا ہے, اس کو بار بار پڑھے بار بار پڑھ کر اس کو پھر آگے آدمی قدم بڑھایا اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور جو حاصل ہو نہ حاصل ہو ان حالات کو لکھے. ہمارے حضرت مولانا شریف شادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ چار باتیں ہیں سیکھنے کے لیے. ایک تو ہے اعتقاد, کہ آدمی جہاں بیٹھ ہوا ہے اس کو اس بات کی تسلی حاصل ہو کہ مجھے فائدہ یہاں ہوگا, یا اس طریقے اس راستے کو سمجھتے ہیں مجھے فائدہ یہاں سے ہوگا, اس کا اس کو اعتقاد حاصل ہو. اگر آدمی کو مولوی محمد کی طرح اعتقاد ہی اثر نہ ہو, ادھر بیٹھے ہوئے تھے چلا گیا کہ بیٹھے ہوئے سویا ہوا ہے, اس کو مطلب لطف لطف نہیں آ رہا ہے باتوں کو سننے کا, کیونکہ اس کے نزدیک زکات کے مسائل پر عمل کرنا نہیں کرے گا, اس کو کیا حاصل ہوگا کہ بڑے بڑے پیر بنے ہوتے ہیں زکات کے مسائل آتے ہیں دین سے جگہ کے سویا ہوئے ہیں. اعتقاد یاد کا اثر نہ ہو تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اعتقاد اصل ہو آدمی کو کہتے ہیں بیٹھ سے پہلے پوری تسلی کر لے آدمی, اعتقاد ہو پھر اس کے بعد جو ہے تو ایسے کاٹو اتباع اتلاؤ اتباع آئے تمہارے الفاظ سارے گئے لیکن میرا خیال بنیادی طور پر تین ہیں اس میں جو ہے اعتماد امتیاز اور نہ اعتماد و امتیاز و اتباع ہاں انتیاز کا کیا من بنتا ہے جی مجھے بدرا صاحب بتائے ہیں تین ہی بنائے امتیاز اور اعتماد جو ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ابھی جا کر پھر مدرسے میں دیکھے گا امتیاز جو ہے کس بات سے ہے فرق کس بات سے ہے اس کا کیا معنی بنتا ہے ہاں جی ایک مہینے کی تاخیر تو مدرا صاحب کو دے رہے ہیں نا سر بابا اجتماع میں پچھلے دفعہ ان کو پچھلے اجتماع میں نے مفتی صاحبان سے پوچھا کہ نماز وضو کی نماز کے اندر کی سنتیں جو ہیں یہ سنتیں موقع ہیں کہ غیر موقع ہیں تو مفتی صاحبان صاحب کہہ رہے تھے کہ غیر موقع ہیں بس تو وزیر صاحب نے کہا کہ یہ تو میں نے سنا ہوا استادوں سے کہ یہاں صرف سنوں پر لکھا ہوا ہو تو موقع ہوتا ہے بار پھر تحقیق کی تحقیق کر کے نکل ساری موقع ہیں جن کا دوام سڑک گناہ کبیرہ بنتا ہے جو عورتوں میں مسواک کے سر کا جو ہے عمل ہے مسواک نہ کرنے کا عمل ہے یہ تو سر کے سنوں کے موقع دائمی ہے ہمارے جو مسجد میں تبلیغ والا مغرب ہوتا ہے محلے میں تو کبھی کبھی مجھ سے بیان کرا دیتا چھ مہینے میں نے بیان کرنے کے بعد چھ مہینے تک میں نے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد میں اعلان کرتا تھا کہ کسی کے گھر میں عورتیں مسواک کر رہی ہوں تو مجھ سے 2000 روپے انعام لیں چھ مہینے کوئی پروفیسر صاحب نہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر میں مسواک ہو ہمیں بھی وہ بندیوں کو روک داب حاصل ہو جائے تو پھر دباتے تھے لوگوں کو پھر اسی روک داب میں ایک دن میں نے بیان کیا میں نے کہا کسی کے گھر میں کوئی اور مسواک کرتی ہو تو اس کو میں 2000 روپے انعام نے کہا تو ایک پروفیسر صاحب قائد صاحب نے کہا ہمارے گھر میں مسواک کرتے ہیں جی ہمارے 2000 روپے کھڑے ہو گئے میں نے کہا جی بالکل کھڑے ہو گئے آپ کے تھوڑا تو بڑی فکر ہوتی ہے ہمارے گھر والوں کو فکر ہوتی ہے 2000 روپے سے پیے کہ نہیں پیے کہ پروفیسر صاحب اگلے جو تھے وہ بھی پیسوں کے مانگنے والے نہیں تھے انہوں نے اس بات کا اعلان کرنے کی کہ پہلے 6 مہینے کے بیان کا کچھ اثر ہوا ہے اس کو بتا رہے تھے پھر کبھی کبھی میرے صاحب بازار کرتے تھے یہ نا ڈاکٹر صاحب 2000 روپے اس مکے نمبر آ کے اس مکمل خرچے ہوئے راج کہ خرچ بھر کی تنگی ہوئی یا آپ 2000 روپے کب دیں گے آپ پیسے ہی نہیں دیتے ہمارے سے ان شاء اللہ دیں گے جی ان شاء اللہ آپ کو دیں گے پچھلے مہینے کو یہ ٹاسک دیا تھا جی معلوم کرے تو دیکھیں مفتیوں سے طلاق کے مسئلے پوچھو سارے ان کو آتے ہیں فضائل کے مسئلے پوچھو تو اس میں بڑی حیرت ہوگی بلکہ کل در عمر کے میں نے ایک تحریر پڑھی اور اسلام اخبار در عمر اخبار ساتھیوں کو کہا ہوا ہے کسی کو پڑھے ہم نے کہا ہوا ہے فوج تصویروں والے اخبار گھروں میں داخل نہ کرے تو بھائی مولوی بستیوں میں فوج تصویروں والے اخبار لا کر محراب کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں ماں کل اگر حضرت بھائی مرے نہیں اسے اوپر اور تبر کی محراب کے پھر خیال ہوتا ہے کہ کمر میں تمہارے دم نہیں ہے اب اور چھوٹے بولے بس دیا بھائی پس دو بنے ہیں اب دوست لوگ شیخان کی بھی نہ ڈالو شور شرب پھر ہلدے گلی ہو گئے اس میں لکھا ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ آپ نے اپیل کی تھی یہودیوں کی مصنوعات کے ترک کرنے کی تو ہم تو ترک کیا ہم نے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکابر اور فتویٰ دینے والے یہ جو ہے تو اسے مبتلا ہیں تو میں لکھا ہے کہ دراصل اس کا متبادل جب آپ مہیا کریں گے تو پھر آپ اس کا ترک کرا سکتے ہیں متبادل آپ نے میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا اس پر کہ یہ تو سیکھ رہے ہیں متبادل سوچ کا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزر سکے. اس کے متبادل کا فتویٰ دینے کا جو اصول ہے وہ اس جگہ پر ہے جہاں اس کی ایسی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر زندگی نہ گزاری جا سکے. علاج کی اشد ضروری دوائی ہے یا کوئی رضا کی اشد ضروری اجزاء ہے. ٹرین کی مصنوعات کی تو کون سی ضرورت ہے؟ کوئی پیپسی پی ایل ہوتی ہے؟ نہیں. بلکہ آج کل جو کھانسی اور آج کل جو نمونیا ہوا ہے اس مہینے میں, ہاں جی, کیونکہ مجھے بدلا سر تھرموسٹیٹ جو ہے وہ جیٹ میں ہائی ہوتا ہے. تھرموسٹیٹ اس کی ڈاؤن گریڈیشن ہوتی ہے دسمبر والی ہوتی ہے. وہ جس وقت کے سورج جو ہے تو اگلے برج میں جاتا ہے نا اس میں پھر وہ تھرموسٹیٹ ہائی ہوتا ہے, وہ گرمی پر ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو اس دن دنوں میں لوگ زیادہ پنکھا چلا لیں, زیادہ ٹھنڈی چیز استعمال کر لیں تو اس میں بہت کبھی مزاج نہ ہو تو ان کو بیماری ہو جاتی. ہاں جی, زیادہ کبھی مزاج نہ ہو نا تو کوئی ڈاکٹر کہے گا الرجی ہے, کوئی ڈاکٹر کہے گا وائرس ہے, کوئی کہے گا کیا ہے, کوئی کہے گا کیا ایلم تن کا ڈیٹو تک ہے. حالانکہ وہ ٹھنڈا آدمی ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے, اس سے بات لاس ہوئی ہوتی ہے. تو بات کیا رو کر رہے تھے جی؟ ہاں, وہ اتباع اور چلا کے ایک تو آدمی پوچھتا رہے گا اور پوچھنے کے بعد آدمی اس پر پکا اس کی پابندی کر لے گا, اس کو اتباع کہتے ہیں. تو جو فائدہ ہوا نہیں ہوا نقصان ہوا کچھ ہوا اس کی اطلاع دیتا رہے گا. اور پھر جو ہے تو آدمی کو انقیاد کا حال حاصل ہوگا, یعنی اس بات پر جمنے کا حال اس کو یہ منقاد ہو جائے گا. بدر صاحب پھر لا رہا ہے میں جیسے باقی کا مانا ہوا خود کسی ان پڑھ سے پتا پتا کا ماننا ہے تو بڑا کیا کمال ہے جن بزرگوں کے پاس بیٹھے ان کا کمال ہے. انقیاد جو ہے لفظ میں جب ماننے کا جذبہ پکا ہو جاتا ہے تو یہ انقیاد ہوا اور سب ہوئے تھے منقاد. یہ لفظ منقاد ہوا, یعنی یہ اب اس اطاعت والے عمل پر پکا ہو گیا اور اب وہ اس کو حاصل ہو گیا. جب آدمی پورا سائیکلنگ پوری سیکھ لے اور ڈرائیونگ پوری سیکھ لے پھر اس سے حادثہ نہیں ہوتا ہے. سیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی ہو سکتا ہے. کیا آپ کسی ایسے شخص چوک میں سر مو میں گاڑی موڑ رہے تھے کدھر سے تو آگے گاڑی ادھر سے آگے آگے سائیکل والا ادھر سے آگے آدمی بوڑھا آدمی, تو چار ایسے مناظر آ گئے کہ آپ اپنی مہارت سے تین کو تو کر کے کور کر کے چوتھا نہ ہو سکا. آپ کو کہتا ہے منقاد نفس کبھی کبھی خطا ہو سکتی ہے. ہاں, تصور کا مسئلہ ہے کہ وصول کے بعد رد نہیں ہے اور کاملین کی کبیرہ گناہ پر ہی پکڑ نہیں ہوتی ہے. عجیب بات ہے کہ مجھے نظام سر اپنے لیے کیسا مسئلہ انہیں بنایا ہے کہ نسبت مالا جو ہے کاملین کی کبیرہ گناہ سے ٹوٹتی نہیں ہے. کہ عجیب ان کی رعایتیں ہیں, یہ تو شیعوں والا مسئلہ ہو گیا کہ جو ہوتا ہے آیت اللہ عظمیٰ ہوتا ہے, آیت اللہ عظمیٰ نعوذ باللہ صدر اسلام کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو آدمی کو قتل کرے تو اللہ کا حکم ہے, نعوذ باللہ کسی بھی اور کو پکڑ لے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ان کا آیت اللہ عظمیٰ اس حد تک ہوتا ہے شیعوں. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ وہ خطا کسی ایسی مشکل حالات میں ہوئی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کے لیے بہت مشکل پیش آ جاتی ہے, جس طرح بہت مارے ڈرائیور سے کوئی ایسے وقت پر حادثہ ہوا اور اس پر انتہائی ندامت ہوتی ہے. اور انتہائی ندامت ہونے کے بعد سخت کو بتایا ہوتا ہے. ہاں جی, اور وہ بات جو ہے وہ قصدن نہیں ہوئی ہوتی, خطا نہیں ہوئی ہوتی. قصدن تو آدمی یا تو دو بنیادوں پر گناہ کرتا ہے, یا تو نفس کا مزہ لینے کے لیے اور یا نفس کی سرکشی کے لیے. لوگوں کو کہتے ہیں میں نہیں کرتا ہوں, یا تو کہتے ہیں لیکن مزہ کے خراب کر لیں. ان دو جذبات کے تحت جو معصیت ہوتی ہے, یہ وہ معصیت ہے کہ جو انسان کو گراتی ہے, اور ایک خطان جو ہوئی ہوتی ہے اس پر سخت ندامت ہوتی ہے آدمی کو, اور ندامت ہونے کے بعد کو بتائے ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اس کی وہ تعالیٰ کوٹنے سے پہلے ہی ان کے جڑنے کے حالات ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو کرو. ہاں جی, تو حلال ہے آج کی رات, اس طرح کی بات نہیں ہے. خیر اس میں یہ مشق کرتے ہوئے چلنا ہوتا ہے, مشق کرتے کرتے. اس دن ہم زیارت کا کار صاحب گئے تھے, ہمارے مدینہ منورہ کے بزرگ آئے تھے, ان کی ملاقات تو ان کی جماعت رہی ہوئی. تو اس میں ساتھی نے بیان کیا کہ تبلیغ کے کام کو تو اپنے پروگرام میں شامل کر کے کرنا ہوتا ہے, کبھی چلتے پھرتے کر لینا, کوئی دن کی بات کہہ لینا, یہ تبلیغ نہیں ہے. حضرت شیخ بڑا دریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایسے لکھے ہوئے. تو میں نے ڈاکٹر سیاح صاحب سے کہا, ڈاکٹر سیاح صاحب آج نہیں آیا ہے, بغیر اجازت کی چھٹی چیز نہیں. اس کا خیال تک کیا تھا پتہ لگی پڑے سرم نقصان جی جی وہ سارے بن کرے صفائی بس رکھے گی. تو اس کو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شادی کی بیان میں تو ہمیں بڑا فکر مند کر دیا. تو اس نے کہا کیسے فکر مند کر دیا؟ میں نے کہا ویسے فکر مند کر دیا کہ ہم جا کے ساتھی سے کہیں گے کہ بس آنا جانا تو نہیں ہے نا, وہ تو مستقل کام کرنا ہے, اور کام کرنے کے لیے اصلاح نفس کے تین مدارج لکھے ہیں, درجے لکھے ہیں, ان درجوں پر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے, ذکر اذکار کرتے ہوئے, اور جو جو باتوں سے لکھی کی پابندی کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے پچھلی دفعہ جو یہ بات سنی تو انہوں نے کچھ دن تو باقاعدہ ذکر کیا, اس کے جو باطن میں اثرات آئے اس میں بڑا شوق ہوا. اگلی بات ہم نے پوچھی, انہوں نے کہا جی میں جو باقاعدہ کیا تو اس سے تو میرے اندر تبدیلی آئی باقاعدہ. اب یہ آخری بات یہ آپ ضرورت کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ اہل تصوف غیر مقلد ہوتے ہیں. تو اب آئی مولوی محمد صاحب کہے گا کہ اس اوپر غیر مقلد خلاف غیر مقلدوں کے خلاف باتیں کرتا رہا, آپ کہتے ہیں اہل تصوف غیر مقلد ہوتے ہیں. اہل تصوف غیر مقلد ہوتے ہیں وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو مسئلہ جس فکر میں مشکل بیان ہوا ہوئے اس کو اختیار کیا کرتے ہیں. اب ہم جو ہے تو زور کی نماز مثل ثانی سے پہلے پہلے پڑھتے ہیں, اور عصر کی نماز مثل ثانی کے بعد پڑھتے ہیں. تو اس طرح چاروں فکروں پر عمل ہو جاتا ہے. کسی کا عرفیہ میں زور کی نماز ہے مثل ثانی تک ہے. مثل ثانی آج کل کس وقت تک ہے جی؟ 4:30 تک ہے. اس میں دیکھو نا چارٹ میں مثل ثانی جی 4:58 پر ہے. چار ستاون تک مثل ثانی, 4:57 تک چاندی میں زور کی نماز سزا نہیں ہوتی. اور 4:57 کے بعد جو ہے تو متفقن علیہ اثر کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر یہ اب سعودی عرب میں ہم ہوں اور وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے اثر کی, تو مثل ثانی سے پہلے پڑھتے ہیں, تو پڑھتے ہیں ہم اس کی, ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہم. یہ بیت اللہ شریف کی جو ہے مسجد نبوی کی اور مسجد حرام کی جماعت کی نماز میں رہے, اور صاحبین کے نزدیک ہے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ادا ہو جاتی. تو یہ کہتے ہیں کوئی فقہ ہنفی والا اگر امام صاحب کی بات کے مقابلے میں سوچتے ہیں ان کو صاحبین کہتے ہیں جی, صاحبین کی بات اس پہ کر لے لی تو یہ فقہ ہنفی یا ہنفیت سے باہر نہیں نکلا ہے, اس پر یہ عمل ہو سکتا ہے. میں نے آسانی امت کے لیے بنائی ہوئی, سچ بات ہے مختلف دنیا میں پھرتے ہوئے مختلف حالات سے گزرتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ چار تشریحات اگر دین کی نہ ہوتی تو بہت مشکل پیش آتی انسان. امریکیوں نے منصوبہ بندی کی آج کی اور مینار میں انہوں نے جو خیمے بنائے نا فائر پروف, تو ان کا ڈیزائن ایسا بنایا انہوں نے کہ مینار میں نہیں سمائے اور بزرگوں میں نکال دیا ان کو. اب حال کے موقع پر یہ بات پیش آئی کہ مزدلفہ کا قیام جو ہے وہ تو اس کے لیے حملی اور شافیوں کے لیے واجب ہے, آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ مزدلفہ کا قیام جو ہے یہ حملیوں کے نزدیک سنت ہے, لہذا نہ منا کا قیام, تو لہذا کہ ان کی رات جو ہے ان کے خیمے مزدلفہ میں چلے گئے تو ان کی فکر میں پکڑ نہیں ہوں, تو ہمیں وہاں پر رکھتے ہیں جیسے مزدلفہ میں رکھتے ہیں. اور ہمارا وہ مزدلفہ میں آیا تھا, خیال صاحب نے کہا تھا اس نے مزدلفہ آپ کو لے گئے, تو میں کہا ہم کیا کریں, ہم تو بے بس ہیں اس نظام میں, تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے. آئیے کیا آپ وقت زیادہ وہیں پر گزارا کریں, نماز منا میں پڑھا کریں, پھر لیٹنے کی کھانے کی جگہ وہاں پر نہیں ہے, تو اپنے مزدلفہ کے خیمے میں آئے تھے. اور خیال صاحب تو ماشاء اللہ اور لبرل لیتے کہا بس بیگم اسے گیا تھی ادھر ہی بہتر ہوتی. تو میں نے کہا یہ فائدہ میں ہوا کہ اب مزدلفہ کی رات ہماری جو ہے وہ سردی ہے اور سردی خیر اتنی نہیں تھی, لیکن میں خیمے میں آ جائے گی, میری طرح کمزور آدمی ساتھ خوش مزاج والا جو ہے اس کو بھی کھانسی سے حفاظت ہو جائے گی. تو آپ نے کہا تھا کہ آخری بات بیان کرتے ہیں, اور آخری بات کیا تھی؟ ہاں بالکل, کہ اہل تصوف غیر مقلد ہوتے ہیں, اس لیے تو کوئی آدمی اہل حدیث کوئی بیعت ہونے کے لیے آیا, تو میں نے کہا دیکھیں بخود تعالیٰ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ فقہ کے اختلافات پر سختی نہیں کرتے ہیں, فقہ کے اختلافات سختی نہیں کرتے ہیں, لیکن اہل تصوف ہونے کے ناطے ایک بات کی تقسیم آپ کو ضرور کریں, وہ یہ ہے کہ مثلا ڈراموں پر مسئلے میں متفق ہونا, لیکن سارے علماء پر متفق نہیں ہے کہ ہو جاتا ہے, لہذا اس میں احتیاط برتنی ہو, جس بات پر سب متفق ہوئے ہیں اس کو اختیار کیا جائے. آدمی محتاط بات کو کیوں نہ اختیار کرے؟ اب وہ جانوروں نے کہا ہے کہ باہر ملک کی فلائٹ ہو تو تین گھنٹے پہلے آیا جائے, اگر کوئی آدمی دو گھنٹے پہلے یا ڈیڑھ گھنٹے پہلے آیا اور ہم نے ٹکٹ کسی دوسرے کو دیا تو خفا نہیں ہوگا, چانس والے کو ٹکٹ دے دیں گے, تو انہیں تین گھنٹے کا ہوا یہ چار گھنٹے پہلے جاتا ہے, احتیاط کی وجہ سے کہیں گاڑی پنکچر ہو گئی جس میں جا رہے ہیں, یا گاڑی رک گئی دوسری گاڑی پکڑنے کا موقع آ گیا, پھر کیا کریں گے؟ ہر ایک آدمی احتیاط کا پہلو لیتا ہے. یہ لاہور کے اہل حدیث کا خاندان گزرا ہے, غزنوی خاندان, یہ کافی محتاط اور اچھے لوگ تھے, اور یہ لوگ بیعت بھی کیا کرتے تھے لگا. اور لاہور میں عید کی نماز عیدگاہ میں فقط اہل حدیثوں کی ہوتی تھی. عیدگاہ میں نماز پڑھنا جو ہے وہ سنت سے موقع ہے, اور بلا وجہ ترک کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. آپ مجھے بزرگ صاحب مسئلہ نکالے نا, مدرسے میں جا کر کوشش کرے گا ایک مہینہ, آپ کیا کریں گے؟ اس کو خبر قابو نہیں باہر ہوئی ہے, اس بس کو تو اس میں لاہور کا مطلب ہے تو بہت متقی بہت محتاط تفصیل گزرے ہیں, تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے, اور وہ فقط اہل حدیثوں کی عیدگاہ میں ہوتی تھی باقی نہیں ہوتی تھی, تو عید کی نماز پڑھنے وہاں جاتے تھے, اور وہ نماز آگے سے غالباً داؤد غزنوی صاحب پڑھاتے تھے, سردیاں تھی, وضو کر رہے تھے, ان میں جرابیں اتاری اور پیر دھوئے. تو ان کے باقی دل ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے تو جرابہ اور مسا کریں نا, آپ تو دھو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دراصل میرے پیچھے مولانا مدنی لاہوری رحمۃ اللہ, مولانا مدنی لاہوری صاحب آ کر نماز پڑھیں گے عید کی, ان کی وجہ سے میں بسا نہیں کرتا, میں پیر دھوتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ محتاط سے محتاط ترین طریقے پر کرنا ہوتا ہے, تاکہ آدمی کا عمل ناقص نہ ہو. تو عام طور کی نماز پڑھی کرتے ہیں کہ وہ مثلے عصر کی نماز میں سے ثانی کے بعد پڑھتے ہیں, اور زہر کی نماز جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی وہ تو مکس ڈبل کا جو وقت ہے, مکس ڈبل کے بعد کہاں تک وقت ہے شادی انتظام نہیں, قضائے کہاں سے کہتے ہیں سر, اس کی تحقیق کرنا پڑے کہ قضا کب سے کہتے ہیں, یہ قضا کب سے کہتے ہیں. ویسے محتاط سے محتاط طریقے پر عمل کرنا ہوتا ہے. آدمی نے پیشاب کے اعضاء کو چھو لیا تو کیا انتیم اس کا وضو تو نہیں ٹوٹا ہے, لیکن شافی اور حملی میں جائے تو وہ ٹوٹنا کیا ہے, ہم اس کی سفارش کرتے ہیں. کسی وجہ سے آدمی کو بغیر حائل کے بغیر کپڑے کے چھونے کے حالات ہو جائے تو اس کو ہم تازہ کرتے ہیں, تاکہ دو اماموں کی بات جو ہم سرے میں جائے اس پر بھی عمل ہونا. جس وقت یہ فقہ شافی والے تو آپ کرتے ہیں نا, تو ان کے فقہ میں ہے کہ مرد عورت کو چھو جائے اور مرد کو چھو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یا تو آپ نہ کریں اور یا پھر جو ہے تو اس جگہ پر ان کے شافی علماء کہا کرتے ہیں کہ شکر کرو امام حنیفہ نے بیان ٹوٹ دیا ہے کہ نہیں ٹوٹ گیا وضو, لہٰذا اس وقت اس پر بھی عمل کافی ہو گیا, ہمارا بس ٹھیک ہو گیا, ادا ہو گیا. رحمت ایک اب ایک لطیفہ سنایا, ہمارے ایک بزرگ ہیں علی بھی صاحب نے ایک لطیفہ سنایا, اور لطیفہ سنایا کہ میں حج کو جا رہا تھا اور یہ جامعہ بدوریہ مسجد دارالعلوم میں کہتے اس کی مسجد میں وضو کر رہا ہوں, کہ مسواک کی دانت کا خون آنے لگے, کہتے خون کو میں کوشش کر رہا ہوں رکے تاکہ میں نماز پڑھوں, رکے نہیں رک رہا. کہتے بڑے بڑے اہل علم شخصیت تھے وہاں کے کوئی رشتے دار تھے, کہتے مجھے دیکھ رہا ہوں, تو اس کو اس نے دیکھا کہ اس کا تو خون رکتا نہیں ہے اور یہ بیچارہ تو پھنسا ہوا ہے کیا کرے. کہتے میرے پاس آیا اس نے کہا کہ فلانے امام شافی سے دو دفتر میں رہتے ہیں جنت سے رہے, جنت کو گیا ہوا ہے جو اس نے بسے کو بیان کیا ہے, تو اب تم جب تمہارا ایک اس طرح کا حال ہو گیا وہ تمہارا ہو رہا ہے اس سے, تم قدر ہی نہیں اس کو روک سکو, وہ خون رکتا ہی نہیں ہے, تو شکر کرو امام شافی نے مسئلے کو بیان کیا ہے. کہتے پھر میں وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو اس وقت پھر تسلی ہوگی, شکر ہے اللہ کا. اس طرح کہ ہمارے ایک ساتھی کا دل کا آپریشن ہونے والا ہے, تو انہوں نے چاہا تھا کہ میرے لیے ختم کرو, ختم آئے کریمہ کا تو میں موقع نہ ملا, تو میں نے کہا آپ کے لیے مجلس میں دعا کریں گے. تو سورہ یاسین کتنے ساتھیوں کو یاد ہے جی, ہاتھ کھڑا کریں. 41 ہو گئے جی, گنو جی صاحب سے. اچھا یہ ساتھی جن کو یاد ہے نا, یہ ایک بات سورہ یاسین پڑھ لیں, ذکر کرتے ذکر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں گے, سب کے لیے دعا کریں, سب کے لیے ان شاء اللہ دعا ہو جائے گی, اس من کے لیے 41 بات سورہ یاسین ہو جائے گی. پہلے ذکر کرتے ہیں پھر ان شاء اللہ سورہ یاسین پڑھیں گے. ہاں جی, کام سر. پہلے ذکر کریں گے، پھر دعا کریں گے.